هرچی مالم هز وی وی بوت یادم بجل هر هرچی مالم هز وی وی بوت یادم بجل هر وشیر و یکا لیل توک کممل هر وشیر و یکا لیل توک کممل بشلا وی بشلا بشلا بلقنا بشکلی دم تقنا هم دلنا و دلا لیل اولی لکلا لیل اولی لکلا وی وی هر شول داری هر خوزگم ملال وی وی هر شول داری هر نگوک بلایم وی وی کسکو تیاری هر نگوک بلایم وی وی کسکو تیاری بمشلو وی بمشلو بمشلو بملقنا بچکولی دم تقنا هم دولنا و دولن لیلی اولی لکولا لیلی اولی لکولا واسوريال غراويتو يا امو جاري كردي واسوريال غراويتو اي بشلا وي بشلا بشلا وبلقنا بشكولا